ich tam gadać, nie będzie jak mamy zarabiać. Elo, na swoich stawiać, oni się dzielą. Kiedyś nie mieli, dziś mają, zawsze docenią. Wrum, wrum, wrum. KNM lub Panamerą. Wielka moc, wielki hajs, taki przelot. Ty twój wielki żal gryzie wielkie ego. Sąsiad testuje nową kosiarkę, gdy obok klatkę też trawkę pakują w skrzewarkę. Wielu jest chętnych wybijać na parkiet, ale też tacy są, co chcą się wybijać. Psy też potrafią wbijać, wtedy się trzeba zawijać. W pizdu idzie twój PR. Wbij domofonem, nie pomyl cyferki, bo burdel wystraszyć się mogą klienci. Wszyscy święci, zdrowi pacjenci, a żadnym funduszem nie są objęci. Prawo karne nienawidzi dobrych kombinatorów. Za złotówkę bez podatku już cię wyciągają z domu. Pomyślności ziomuś, zdrowia ziomuś i złoto na karki. Mikołaj za głowę się łapie w święta, nikt nie prosi o sanki. Ciężkie są czasy, podbijam ciężary, jebane kary dźwigają na bary. Moi ludzie, tak tutaj jest, w końcu system pokonamy. Miasto chce węgiel, bloki chcą wypas. Czego nie chwytasz? Przez miasto Porsche, w nim oryginał. Na który pożyczasz? Ciężkie są czasy, podbijam ciężary, jebane kary dźwigają na bary. Moi ludzie, tak tutaj jest, w końcu system pokonamy. Miasto chce węgiel, bloki chcą wypas. Czego nie chwytasz? Przez miasto Porsche, w nim oryginał. Na który pożyczasz? Na cwaniaka trafi się większy cwaniak. Kop na baniaka, bo butla, choć butla to w piwnicy była na grama. Jak sytuacja była trudna, po tych ulicach nie spływają łzy. Spływa whisky, spływają zyski. We wszystkim trochę goryczki. To nie świat dla takiej księżniczki z Insta. Prezydent świni co cisk ma, jakiś twój fan onanista. Zarzuca mi coś, gdy ja na to plista, chyba zazdrość. Mam wyjebane na politykę, tak jak na to co grane jest w radiu. Wyjebane na środowisko hip-hop, całą ekipę doradców, ekipę obsradców, sztuczne gangi. Gdzie ci was prawdziwe życie? Nie podchodźcie do sztangi. Ciężkie są czasy, podbijam ciężary, jebane kary dźwigają na bary. Moi ludzie, tak tutaj jest, w końcu system.